Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 36. Усе дні, што заставаліся да ўстаноўчага сходу, у пасёлку толькі і абмяркоўвалі гэтую вестку. Як і варта было чакаць, меркаванні на гэты конт падзяліліся. Спачатку грамадская думка паставілася да навіны, хоць з недаверам, але хутчэй пазітыўна. Да абеду трэцяга дня дамінавала версія, што Локісаў, нашчадак былых графаў Шэмітаў, насамрэч таемны алігарх Локісов. Што стала, ён жыве ў Парыжы, куды пасля ўцёкаў з СССР перабраліся яго продкі. Казалі, што ў Францыі ён мае некалькі бровараў, якія разліваюць і прадаюць па ўсім свеце гарэлку з аднайменным брэндам. Большасць людзей сыходзілася на думцы, што граф вярнуўся ў мястэчка невыпадкова, што яго мэта – вярнуць свой радавы замак. І каб гэта зрабіць, ён нават збіраецца на найбліжэйшых выбарах балатавацца на пасаду старшыні мясцовага савета. Менавіта для гэтага яму, як і наогул любому алігарху, патрэбна свая партыя ці хаця б грамадскі рух. Знайшлося нямала тых, хто з цікаўнасці збіраўся пайсці на сход. А калі пернікі будуць сапраўды салодкія, а прамовы трапныя, то можа нават у новы рух уступіць? Казалі, што свой алігарх, пагатоў з патомных людажэраў, можа спыніць бязладдзі і нарэшце навядзе ў пасёлку парадак. Не бяды, што вупыр, затое з'явіцца ўлада, і кожны будзе ведаць, да каго звяртацца. А калі ён яшчэ выкупіць у маскалёў замак, то адкрые ў ім не казіно, а музей і музычную школу, ды прывязе з Парыжа калекцыю сваіх карцін. А калі і спіртзавод пабудуе, то ў людзей нарэшце з'явіцца і праца, і адпачынак. Аднак з абеду трэцяга дня пачаліся ўкіды іншага кшталту. Папаўзлі чуткі, што за ўсім гэтым стаяць палякі, што гэта яны далі грошай на новы грамадскі рух, задача якога расхістаць стабільнасць у пасёлку. Загаварылі, што Локісов – гэта гарэлкавая мафія, за якой хаваюцца Сорас, ЦРУ і Меркель. Запэўнівалі, што апазіцыя рвецца да ўлады, а калі яе атрымае, то парадку больш не стане, таму што Локісов, такі ж, як і яго продкі, БНФ-авец, п'яніца і бабнік, што ён ужо спакусіў Паліну, шалапутную дачку гаспадыні гатэля, абяцаў ажаніцца, а сам збег за дзень да вяселля, а цяпер зблытаўся з дзікаватай бібліятэкаркай Надзькай. Акрамя таго, за тыдзень ён зжор увесь каньяк у цэнтральным гастраноме, так што паліцыі па сённяшні дзень стаяць пустыя, што кожную раніцу ён купляе па 5 бутэлек чарніла, а цяпер і ўвогуле па 10. Да таго ж, ідэалагічна няўстойлівы, п'е ўсё без разбору, і чырвонае, і зялёнае, да яшчэ і без закускі. А бліжэй да вечара слова яшчэ больш жахлівае, чым БНФ, амаль настолькі ж страшная, як вайна. Чорным крумкачом праляцела над стрэхамі мястэчка. Локісаў, нашчадак графаў-людажэраў Шэмітаў, спецыяльна ездзіў з Парыжа на стажыроўку да бандэраўцаў у Адэсу, каб учыніць у пасёлку Майдан.